rumba, la rumba, la rumba, pa. El ejército de rumba, la rumba, la rumba, pa. Η ομάδα αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm. αυτόν στηρίζουμε όλοι. Τον εμπιστευόμαστε ότι θα κάνει δουλειά και θα την κάνει. Una noche me dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Και θα την κάνει. Una noche me dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πραγματική του επιλογή για να διορθώσουμε αυτό το κακό κράτος. Μόνο αυτή είναι η πραγματική μας επιλογή, γιατί πρέπει και θέλει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή είναι η επιλογή για να διορθώσουμε το κράτος. 4 χρόνια τώρα δεν το διορθώσαμε, όπως φάνηκε. Και φάνηκε με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι, ξέρω, υπάρχουν άπειρες πτυχές του κράτους που δεν έχουν διορθωθεί. Για την ακρίβεια, το σύνολο σχεδόν δεν έχει διορθωθεί. Κάτι ψηλοπράγματα από εδώ και από εκεί, πασαλήματα, αυτά που κάνουν πάντα. Και ισχυρίζονται ότι έχουν διορθώσει το σύνολο. Μέχρι να γίνει η στραβή, όπως οι ίδιοι λένε, και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχουν ή δεν έχουν διορθώσει. Αλλά όμως τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Όπως λέει ο Άδωνης, που βγήκε σήμερα το πρωί πολύ φορτσάτος στο Sky πρωί-πρωί και μας έλεγε διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πραγματική του επιλογή για να διορθώσουμε αυτό το κακό κράτος. Mm-hmm. Και στο επιχείρημα που μου λέτε γιατί δεν τα έκανε, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να αλλάξει ένα κράτος σε 4 χρόνια. Mm-hmm. Δεν έκανε λίγα ο Μητσοτάκης αυτά τα 4 χρόνια. Δεν το έχουν πει κι άλλοι, κύριε Υπουργέ. Μην καταστρέφουμε και μην λιθοβολούμε μια μεγάλη προσπάθεια 4 ετών ανορθωτική. Μάλιστα. Γιατί ένα πράγμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί ένα πράγμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί ένα πράγμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μην τους κατηγορήσουμε, κάνανε τόσα. Ένα δεν το άλλαξαν. Εννοεί την τηλεδιοίκηση, τις γραμμές, τον ΟΣΕ, την εταιρεία, την Ιταλική, όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Ένα πράγμα δεν έγινε. Όλα τα άλλα όμως έχουν γίνει. Πάντα πάμε και φωτίζουμε, όλοι εμείς και κυρίως οι μίζεροι δημοσιογράφοι, το ένα. Ενώ υπάρχουν άλλα πάρα πολλά που έχουν γίνει και είναι πολύ θετικά. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το ένα που δεν αλλάξανε και τι επίπτωση είχε. Το ξέρουμε όλοι, αλλά τα τσουβαλιάζει. Είναι το ένα που δεν αλλάξαν και όλα τα άλλα τα πολύ καλά που κάνανε και έτσι ακριβώς όπως τα κάνανε. Το θέμα είναι να εμπιστεύεσαι τον ηγέτη. Και μην λιθοβολούμε μια μεγάλη προσπάθεια 4 ετών ανορθωτική. Μάλιστα. Γιατί ένα πράγμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και ναι, εγώ τον εμπιστεύομαι απολύτως στο Μητσοτάκη ότι αν ο λαός του δώσει την ευκαιρία θα τα αλλάξει. Γιατί τα πιστεύει ο ίδιος. Και ναι, εγώ τον εμπιστεύομαι απολύτως στο Μητσοτάκη. Αν ο λαός του δώσει την ευκαιρία θα τα αλλάξει, γιατί τα πιστεύει ο ίδιος. Πολύ σημαντικό. Όταν γίνει πρωθυπουργός, νομίζω θα τα αλλάξει όλα. Και κυρίως θα ασχοληθεί και με τον ΟΣΕ. Με τα τρένα δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποια μικροθεματάκια από ό,τι μαθαίνουμε στο συγκεκριμένο τομέα. Τσακώνονται τώρα. Βγήκε ο Γεραπετρίτης προχτές, είπε ότι είχε τηλεδιοίκηση, ήταν ενταγμένη η Λάρισα στην τηλεδιοίκηση. Βγαίνει ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τομεάρχης μεταφόρων, λέει δεν ήταν έτσι ακριβώς. Βγαίνουν οι συνδικαλιστές, λέει δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Βγαίνουν κάποιοι άλλοι και λένε υπάρχει τηλεδιοίκηση. Τα κανάλια λένε ό,τι λέει η κυβέρνηση, η οποία αλλάζει συνεχώς επικοινωνιακή τακτική τις τελευταίες μέρες. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τηλεδιοίκηση πάντως δεν είναι να βλέπεις το τρένο μόνο για 5 χιλιόμετρα. Γιατί αυτό μας λένε, ότι έβλεπε το τρένο η Λάρισα για 5 χιλιόμετρα. Συν και πλην. 5 από και 5 μετά τη Λάρισα. Τηλεδιοίκηση δεν είναι να βλέπεις στον πίνακα το φωτάκι να ανάβει για 12,5 λεπτά. Όπως επίσης μας λένε ότι αυτό είναι η τηλεδιοίκηση που υπήρχε στην Λάρισα. Τηλεδιοίκηση δεν είναι να βλέπεις μόνο το δικό σου τρένο, αυτό δηλαδή που ο σταθμάρχης, ο Βασίλης, άφησε το επιβατικό. Τηλεδιοίκηση να βλέπεις και το εμπορικό αν έρχεται κατά πάνω στο επιβατικό. Τηλεδιοίκηση δεν είναι να είναι ολοκληρωμένο το 70%. Και να υπολείπεται το άλλο 28, 30, 32 ανάλογα τον υπουργό κομμάτι. Τηλεδιοίκηση είναι από την Αθήνα και από τη Λάρισα να βλέπεις όλο το δίκτυο και όλα τα τρένα ταυτόχρονα, όπως κάνουμε με τα αεροπλάνα που βλέπουμε στα κινητά, όπως κάνουμε με τα πλοία που βλέπουμε στα κινητά, όπως κάνουμε με τα σουβλάκια που βλέπουμε στα κινητά. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Όλα τα άλλα είναι παπάντζες για τους ηθαγενείς που πρέπει να μείνουν στη Νέα Δημοκρατία και να την ψηφίσουν, γιατί έχει και διαρροές, όπως βλέπουμε από τις δύο δημοσκοπήσεις. Και τις δύο δημοσκοπήσεις τις χθεσινοβραδινές. Πάμε λοιπόν στα ευχάριστα. Πριν λίγη ώρα, καμιά ώρα, μια μισή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μας αύξηση μισθού. Η κυβέρνηση προχωρά σήμερα στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4%. Έτσι από την 1η Απριλίου αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ. Παρακαλέσα την Παναγιά για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Που αύριο ο γαμπρός θα είσαι ντυμένος. Παρακαλέσα την Παναγιά για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ από τα 650 ευρώ, θυμίζω, που ήταν το 2019. Κάτι που σημαίνει ότι από τότε έχουν προστεθεί ετησίως σχεδόν 3 επιπλέον μισθοί στο εισόδημα περίπου 600.000 εργαζόμενων. 3 μισθούς σας έχει δώσει παραπάνω. Ας μην γίνουν όλα, δεν πειράζει. Έχετε τους 3 μισθούς. Υπάρχουν και κάποια θέματα που δεν τα έλυσε, δεν πρόλαβε ή δεν έφτασε η τηλεδιοίκηση παντού. Έχετε 3 μισθούς παραπάνω. 700 ολόκληρα 80 μεικτά. Ευρώ. Αυτή είναι η τρίτη αύξηση. Αυτό θα ήταν το ισχυρό ατού, θα πηγαίναμε σε εκλογές. Τώρα έχουμε και κάποια άλλα θεματάκια, όπως όλοι ξέρουμε, γιατί έγινε στραβή, όπως οι ίδιοι πάντα λένε. 780 ευρώ είναι 20 ευρώ μέχρι να φτάσουμε. Τα 800. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Κοντρατάκες μου οι ραβιώσος, ρουμπαλα ρουμπαλα ρουμπαμπα. Κοντρατάκες μου οι ραβιώσος, ρουμπαλα ρουμπαλα ρουμπαμπα. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Έλερε μως ρε συστήρα η Καρμέλα, η Καρμέλα. Έλερε μως ρε συστήρα η Καρμέλα, η Καρμέλα. Εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Ο ίδιος. Για σας έχει 780. Ούτε καν 800 ευρώ τον μήνα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έγινε χθες επίσης μεγάλη διαδήλωση και στην Αθήνα, συγκέντρωση και στις άλλες πόλεις. Το θέμα δεν πέφτει. Κυρίως μαθητές, φοιτητές το κρατάνε πολύ ψηλά. Μιλάω για τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών, τη δολοφονία την προδιαγεγραμμένη, όλο αυτό που είδαμε και δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα και το σκεφτόμαστε συνεχώς και παίζει και πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και καθορίζει τα πάντα από ό,τι φαίνεται. Και μετά προς το τέλος της διαδήλωσης, ενώ υπήρχε πολύς κόσμος στο Σύνταγμα και σε άλλους δρόμους, από τα βίντεο που έχουν ανέβει, από τα βίντεο καθαρά δηλαδή, τα οποία δεν αμφισβητούνται, εντοπίζονται 4 πολύ ωραίες στιγμές αυτής της αδερφικής σχέσης που λέει και ο Θοδωρικάκος, ελληνικού λαού και αστυνομίας. Η μία στιγμή είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι οι ματατζίδες και πίσω τους είναι οι ασφαλίτες, οι οποίοι δεν κρύβουν καν και το πρόσωπο φαίνεται. Ένας κρατάει και ένα πυροσβεστήρα στο χέρι, έτσι. Φωτιά μπορεί να πάρει, σε συγκέντρωση είμαστε. Βλέπουμε να τους προστατεύουν οι ματατζίδες μπροστά, φοράνε κράνη ματατζίδες, πίσω είναι οι ασφαλίτες. Ο ένας δε με το μουσι, έχει κάνει καριέρα, φωτογραφίες παντού, τον βάζουν σε διάφορα σκηνικά. Ένα αυτό, όχι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά οι κουκουλοφόροι οι περίφημοι ή ένα κομμάτι των κουκουλοφόρων, από πού ξεκινάει, ποιος τους προστατεύει, τι εξυπηρετεί. Το δεύτερο είναι στην Πατησίων. Είναι ματατζής, είναι μια κοπέλα πίσω του χωρίς να κρατάει τίποτα, χωρίς να φοράει κουκούλα. Κοπέλα κανονική, συμμετέχει στη διαδήλωση. Γυρίζει με την ασπίδα, της ρίχνει μια στη μούρη, την ρίχνει κάτω την κοπέλα. Δεν είχε προκληθεί. Εκτός αν ο ματατζής είχε προηγούμενο με την κοπέλα, οπότε αλλάζουν όλα. Αλλά όμως συνέβη αυτό, το είδαμε στο βίντεο. Τρίτο πολύ ωραίο περιστατικό είναι στο Σύνταγμα. Προχωράει η διαδήλωση στην κάτω πλευρά του Συντάγματος να ανέβει προς τα πάνω στην Όθωνος και Φιλελλήνο γωνία. Είναι μια ομάδα ματατζίδων και ξαφνικά, χωρίς να προκληθούν, μπαίνουν και σπάνε την πορεία. Η πορεία ήταν ειρηνική. Πορευόντουσαν, δεν κάνανε κάτι, δεν ήταν απειλητικοί. Με τα πανό φώναζαν συνθήματα με τον αργό τρόπο που ανεβαίνει σε εκείνο το σημείο η πορεία. Πήγαν οι ματατζίδες κατευθείαν πάνω τους, πέσανε και μετά ξεκίνησαν με βέβαια δακρυγόνα και χημικά. Και το τέταρτο και πολύ ωραίο, που θύμισε εποχές τρίκυκλου, είναι ο περίφημος γερανός στην Ακαδημίας. Είναι ο γερανός της αστυνομίας, ο οποίος έχει θυμώσει πολύ με δύο κάδους που είναι μπροστά και πέφτει πάνω στους κάδους των σκουπιδιών με δύναμη, με ορμή. Το έχετε δει όλοι αυτό, κυκλοφορεί ευρέως. Και όπως εκτινάσει τους κάδους, ένας χτυπάει ένα παλικάρι, ευτυχώς ελαφρά, τον ρίχνει κάτω για να διαφύγει από εκεί να πάει προς τα πέρα, γιατί ένιωθε, λέει, απειλή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένιωθε απειλή ο οδηγός, τον κυνηγούσανε. Γι' αυτό λοιπόν γκάζωσε του γερανού της τροχέας, της αστυνομίας, τι ακριβώς ήταν αυτό, και έφυγε πολύ γρήγορα. Το είδαμε όλοι αυτό το σκηνικό, εκεί αποτύχει δεν είχαμε θύμα, στο συγκεκριμένο ειδικά όταν γκαζώνει και φεύγει ένα αυτοκίνητο και χτυπάει κάδους σκουπιδιών και αυτοί πάνε πάνω στους ανθρώπους. Πώς το παρουσίασαν τώρα δύο κανάλια, πρώτον ο Sky. Διαδηλωτές προσπαθούν να εγκλωβίσουν ένα γερανό της αστυνομίας εκτοξεύοντας εναντίον του αντικείμενα. Ο οδηγός του γερανού αναπτύσσει ταχύτητα και πέφτει πάνω σε κάδους με τους οποίους οι διαδηλωτές επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας. Άγιο είχε ο γερανός. Πήγε να τον εγκλωβίσουν, πήγαν οι αδίστακτοι να εγκλωβίσουν τον γερανό και ο γερανός προέταξε τα στήθη του και πέρασε και νίκησε αφού χτύπησε τους κάδους εδώ από το Sky με ότι απειλείτο ο γερανός και τελικά τα κατάφερε, έζησε, μπράβο στο γερανό, ήρωας να του απονέμει και πρόεδρος της Δημοκρατίας που κάνει κάτι τέτοια τώρα τελευταία να βάλει και λουλούδια και να του απονέμει κανένα παράσημο αδρίας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πώς το παρουσίασε το συγκεκριμένο θέμα το Star. Στην οδό Ακαδημίας οι κουκουλοφόροι προσπαθούν να κινητοποιήσουν ένα γερανοφόρο όχημα της τροχείας χρησιμοποιώντας ένα κάδο. Ο οδηγός καταφέρει να ξεφύγει χτυπώντας τον. Δύο κάδοι ήτανε. Έγινε προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν. Το γερανό του Εναλτ, Αλτισί, γερανός. Πού πας, δεν ήξερε τα συνθηματικά κτλ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν είναι πάντα σε αυτόν τον τόπο το γεγονός αυτό καθεαυτό. Το συγκεκριμένο είναι και πολύ κρίσιμο έτσι όπως έγινε. Και καταλάβαμε πώς ακριβώς και από πού μπορεί να κρατηθεί στα δύσκολα που υπάρχουν η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Στον αυταρχισμό, στην αυθαιρεσία, στην αστυνομική βία, τώρα πια και με οχήματα. Οχήματα έχουν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο. Πάντα βέβαια πέφτουν τα μηχανάκια, πέφτουν οι μοτοσυκλέτες της αστυνομίας πάνω στο πλήθος. Αλλά έτσι γερανός με αυτόν τον τρόπο θύμισε όντως παλιές εποχές με τα περίφημα τρίκυκλα πάνω στην Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μια τελεία σε αυτό γιατί έχουμε θέματα εσωκομματικά από ό,τι φάνηκε. Πάρτε popcorn και απολαμβάνουμε τον Άδωνη να τα χώνει στο Δένδια και σε κάποιους άλλους πρωτοκλασσάτους. Το τι κάνουν συνάδελφοι στη Νέα Δημοκρατία και ποιοι βγαίνουν και μιλάνε και πόσο μιλάνε κτλ. Θα μου επιτρέψει να σας πω ότι θέλω μόνο να πω στον κόσμο ένα πράγμα. Το να έχεις υπουργούς με μεγάλη δημοφιλία είναι πολύ χρήσιμο σε μια παράταξη. Πολύ χρήσιμο. Γιατί είναι χρήσιμο σε μια παράταξη? Γιατί σε μια κρίσιμη ώρα, όπου τα πράγματα μπορεί να έχουν πάει και στραβά, μπορεί να έχει έρθει μια δύσκολη στιγμή, αυτοί οι υπουργοί που είναι πρώτοι σε δημοφιλία βγαίνουν, καταθέτουν ένα τμήμα από το πολιτικό τους κεφάλαιο για να βοηθήσουν την ομάδα. Την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό. Εάν την κρίσιμη ώρα, λέω γενικά για τις ομάδες, οι πρώτοι σε δημοφιλία εξαφανίζονται και βγάζουν πάλι τα κάστανα φωτιά ίδιοι και ίδιοι, αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο στην ομάδα. Και άρα ίσως η πρωτιά στη δημοφιλία να μην τους αξίζει κιόλα. Αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο στην ομάδα και άρα ίσως η πρωτιά στη δημοφιλία να μην τους αξίζει κιόλα. Κατανοητό. Μάλιστα. Το λέτε για να είμαστε συνεννοημένοι. Καταλάβαμε. Ωραία ατμόσφαιρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει ο Άδωνης μόνος του, κατ' εντολή, δεν έχει σημασία, λεπτομέρεια είναι αυτό. Να τα χώσει στο Δένδια, κυρίως αυτόν και σε κανένα δύο ακόμη πρωτοκλασσάτους που δεν βγήκαν τώρα αυτές τις μέρες και βγαίνει μόνο ο Άδωνης που δεν είναι πρωτοκλασσάτος στις δημοσκοπήσεις, στη δημοφιλία, αλλά είναι ο Δένδιας ας πούμε και δεν έκανε αυτό και έχουμε θέματα πολύ σοβαρά και βγαίνουν στα μανταλάκια και στα πρωινάδικα και κατηγορεί ο ένας τον άλλον σαν τα μπουγαδόνερα που έριξε η από πάνω στην από κάτω ή ο από πάνω στον από κάτω γιατί πια απλώνουν και πλένουμε όλοι όπως όλοι γνωρίζουμε. Το ωραίο θέμα είναι από την ΕΕΠ, δεν ξέρω αν έγινε ως αντιπερισπασμός όλα αυτά που γίνονται με το τρένο, αλλά έβγαλε ανακοίνωση η ΕΕΠ γιατί λέει έχει μια επιτυχία. Ποια ήταν η επιτυχία? Μας παρουσίασε μια Ρωσίδα η οποία ήταν πράκτορας. Η Ρωσίδα εδώ στην Ελλάδα, τι να πρακτορεύσει αυτή τη χώρα που όλοι ξέρουμε τα πάντα, όλοι μιλάμε για τα πάντα και όλοι παρακολουθούν τα πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει η ΕΕΠ αυτό κατάλαβε. Και αυτό μας είπε δηλαδή, είναι μια Ρωσίδα, μας την αποκάλυψε, είπε το όνομά της, για 5 χρόνια δρούσε εδώ κατά της πατρίδας μας, η οποία έφυγε, δεν είναι εδώ, έχει φύγει από το Γενάρη. Έβγαλε τώρα την ανακοίνωση, είπε ότι ήταν εδώ κάποτε και έφυγε. Χάσαμε τη Ρωσίδα, τι νόημα έχει μια ανακοίνωση που αποκαλύπτεις, ας δεχτούμε ότι είναι πράκτορας και. και αποκαλύπτεις ότι δρούσε εδώ παρανόμως κατά των εθνικών συμφερόντων όταν σου έχει φύγει. Πέντε χρόνια δεν έκανε κάτι ή ανακοίνωση ή να την πιάσει, να τη συλλάβει την κακιά τη Ρωσίδα να την πάει μέσα. Εκτός αν ήταν στους κάδους χτες και ήξερε κάτι το γερανοφόρο και χτύπαγε τους κάδους να βρει τη Ρωσίδα μέσα. Όλα αυτά από αυτή την ΕΕΠ που πολιτικός της προϊστάμενος βεβαίως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πρώτη μέρα έχει αναλάβει, γι' αυτό και η επιτυχής έκβαση της υποθέσεως της Ρωσίδας και η ανακοίνωση κάνα δύο μήνες μετά αφότου έφυγε η Ρωσίδα. Και δεν έχουμε πια εδώ την πράκτορα 00 τάδε. Το ωραίο είναι με τον καπιταλισμό, έχει ένα θεματάκι πάλι. Πάλι έχει ένα θεματάκι. Κατέρευσε μια τράπεζα στην Αμερική. Μετά κατέρευσε άλλη μια τράπεζα στην Αμερική. Και χτες κατέρευσε ή πήγε να καταρρεύσει στην Ελβετία. Ελβετική τράπεζα. Αν κάτι φημίζεται, αν κάτι έχει Ελβετία και καμαρώνουν όλοι οι Ελβετοί και όλοι μας, είναι η σταθερότητα του τραπεζικού της συστήματος. Η πολύ μεγάλη τράπεζα. Κλονίστηκε, καταραίει, θα καταρρεύσει, δεν έχουμε καταλάβει. Κάτι γίνεται. Δεν μας απασχολούν εμάς όλα αυτά, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας, εδώ εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη. Πράγματι, τις τελευταίες ημέρες το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βιώνει αναταραχές. Αναταραχές που πυροδότησε κυρίως η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και η κάθετη πτώση της τιμής της μετοχής της Credit Suisse. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα σαφώς σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Ευτυχώς! Ώστε να απορροφήσει τυχόν κλειδονισμούς από τις διεθνείς αγορές. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μεριμνά για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μπράβο τους! Δεν πάνε να καταρρεύσουν όλα. Εμείς εδώ έχουμε κυβέρνηση που μεριμνά και πάνε όλα πολύ καλά. Μας έδωσε τη διαβεβαίωση και ησυχάσαμε ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά δεν έφτανε. Έπρεπε να δώσει 2 διαβεβαιώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλέον των Αμερικάνικων τραπεζών, τη Silicon Valley Bank και τη Signature Bank, προβλήματα αντιμετωπίζει και η Credit Suisse. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η οικονομία μας δεν απειλούνται. Ευτυχώς! Και αυτό φυσικά δεν συμβαίνει στην τύχη. Φροντίσαμε να θωρακίσουμε το τραπεζικό σύστημα, γιατί διαχειριζόμαστε με σοφροσύνη τα δημόσια οικονομικά και με την σταθερότητα που εμπεδώνει η πολιτική μας, η Ελλάδα αναπτύσσεται δυναμικά και προσελκύει συνεχώς επενδύσεις. Μπράβο! Τι ρήμα χρησιμοποίησε, είπε, θωρακίσαμε, φροντίσαμε να θωρακίσουμε το τραπεζικό σύστημα. Τα έλεγε αυτά χτες στο ποίημά του το αρχικό, μετά το ρώτησαν και οι δημοσιογράφοι. Εμείς πώς δεν ανησυχούμε, είμαστε πιο θωρακισμένοι από τις ελβετικές τράπεζες. Παρακολουθούμε με προσοχή το όλο ζήτημα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, είναι ασφαλής και σας είπα ότι όλο αυτό δεν έχει συμβεί στην τύχη. Είναι αποτέλεσμα της συνολικής οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Μπράβο! Λοιπόν, τι κρατάμε από τον κύριο Οικονόμ που εγώ τον πιστεύω. Ότι είμαστε θωρακισμένοι, έχουμε θωρακίσει, το έλεγε συνέχεια. Θυμόσαστε πότε μπήκαμε στο Δουνουτού, πότε έρθει το πρώτο μνημόνιο, το 2010. 2009, πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, τη σύμπτωση και τότε μας είχε θωρακίσει. Σήμερα υπάρχουν οι συνθήκες για ένα αύριο ελπίδας για όλους τους πολίτες. Η χώρα απέκτησε υγιή δημόσια οικονομικά. Η ελληνική οικονομία απέκτησε ισχυρές αντοχές. Σημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θωράκισαν αποτελεσματικά την οικονομία μας. Τα έλεγε ο Καραμαλής, οι μεταρρυθμίσεις που είχε κάνει μας θωράκισαν, γι' αυτό μετά ήρθε 1, 2, 3 μνημόνια. Επειδή ακριβώς ήμασταν θωρακισμένοι τότε. Τι είπε ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου τώρα, ότι είμαστε θωρακισμένοι. Κάντε τα κουμάντα σας. Το λένε οι άνθρωποι με διάφορους τρόπους, όριμοι είστε πια, έμπειροι είμαστε, επαρκείς μάλλον, έχουμε καταλάβει τι ακριβώς παίζει. Έχει αλλάξει η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης για το θέμα το έγκλημα των Ντεμπών πάνω. Μέχρι χτες δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, μέχρι χτες άλλαξε και αυτό, από χτες ξέρει. Και για να σταματήσει η πολιτική σπέκουλα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο Πρωθυπουργός έχει σαφή εικόνα και άριστη γνώση των δομικών προβλημάτων και των αδυναμιών στο κράτος μας, αλλά και στη χώρα μας εν γέννη. Μπράβο! Και είναι προσιλωμένος στην αντιμετώπιση τους. Με σχέδιο, αλλά και με ισχυρή πολιτική βούληση. Μπράβο! Ξέρει τι έγινε, ξέρει τι μένει να γίνει και πώς θα γίνει. Το ίδιο φυσικά ισχύει για τους υδρόδρομους. Ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι παραλάβαμε μια υποδομή που ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, λειτουργούσε σε ένα ποσοστό μικρότερο από το 30%. Γνώριζε για τα προβλήματα, τις αδυναμίες στο σιδηρόδρομο. Γνώριζε λοιπόν και αναγνώρισε και τη δική μας ευθύνη. Έμπρακτα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Μόνο το Βασίλη δεν γνώριζε, το σταθμάρχη. Όλα τα άλλα τα γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Όλο αυτό το ηχητικό, που είναι κανονικό όπως το είπε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά μία έννοια είναι και ομολογία ηθικής αυτουργίας στο έγκλημα των Τεμπών. Αφού γνώριζε τα πάντα, ειδικά για το σιδηρόδρομο, επόμενη ερώτηση που δεν του έγινε, τι έκανε, αφού τα γνώριζε όλα αυτά, και περίπου απάντησε ότι δεν γνώριζε το Βασίλη, το σταθμάρχη και τους άλλους δύο σταθμάρχες, γιατί αυτοί τα κάναν όλα. Ενώ γνώριζε ο Πρωθυπουργός το μπάχαλο το απόλυτο. Και την τηλεδιοίκηση που υπήρχε, δεν υπήρχε, ανάβαν, δεν ανάβαν τα κουμπιά, βάζαν καπάκια για να μην πατήσει από λάθος ο Χ. Σταθμάρχης, δεν γνώριζε το Βασίλη. Όλα τα άλλα τα ήξερε. Πάει και παρετείται και ο Καραμαλής και δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Και όπως θα ακούσετε εδώ, το σκεπτικό του Αδόνιδος, δεν πρέπει να λέμε τίποτα για τον Καραμαλή, το μικρό, γιατί δημιουργείται κακό προηγούμενο. Άρα πρέπει να κατέβει σε εκλογές ή όχι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται καν ζήτημα. Ο Κώστας Καραμαλής παραιτήθηκε από υπουργός και πολύ καλά έκανε. Το θεωρώ μεγάλη πράξη. Ο κανιβαλισμός που έχει υποστεί έκτοτε, φοβάμαι θα λειτουργήσει αρνητικά στο μέλλον για να ακολουθήσει κάποιος υπουργός το γενναίο του παράδειγμα. Γιατί αν είναι ένας υπουργός να παραιτείται για να δείξει την ευαισθησία και τελικά όλοι να πέφτουν τον φάνε, αυτό θα οδηγήσει στο μέλλον κανένα υπουργό να μην θέλει να παραιτηθεί. Αυτό θα οδηγήσει στο μέλλον κανένα υπουργό να μην θέλει να παραιτηθεί. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. Αυτό θα οδηγεί στο μέλλον κανένα υπουργό να μην θέλει να παραιτηθεί. Μην κανιβαλίζουμε τον Καραμαλή, γιατί δεν θα παραιτηθεί κανείς από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα παραιτιόντουσαν όλοι. Όπως ξέρω, παραιτήσει, σωρό, τσουβάλια. Όπως είπε και ο Άδωνης, θα παραιτείται, λέει, για να δείξει ευαισθησία. Από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε υπουργό που θα παραιτείται για να δείξει ευαισθησία. Κανιβαλίζουμε τον μικρό Καραμαλή. Τα βλέπουν όλοι οι υπουργοί που είναι να παραιτηθούν και έχουν την παραίτηση πρώτο τους φάκελο πάνω-πάνω, στους πολλούς φακέλους διεκπεραίωσης και διευκολύνσεων. Αλλά τώρα που θα βλέπουν τι έχει περάσει και τι έχει περάσει ο καημένος ο Καραμαλής, δεν θα παραιτηθεί κανείς. Έτσι είστε εσείς. Θα δείτε τι θα κάνουν αυτοί. Κανείς δεν θα παραιτηθεί. Πολύ ωραίο σκεπτικό πραγματικά. Να μην λέμε τίποτα για τον τωρινό υπουργό μεταφορών που είναι άμεσα εμπλεκόμενος και υπεύθυνος, γιατί δεν θα παρεξηγηθεί ετούτος και οι υπόλοιποι θα μένουν στις καρέκλες τους, όπως έκαναν μέχρι τώρα όλο το πολιτικό προσωπικό που έχει κυβερνήσει. Ο κύριος Οικονόμου, ο ποιητής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κλείνει αυτή την ενότητα. Καλό μεσημέρι. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο μέλλον από το μονοπάτι του χθες. Πολίτες γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνεις κάτι καινούριο, αν θες να δεις κάτι καινούριο. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Πρόμετεμος ρεσιστήρ, αϊ Καρμέλα, αϊ Καρμέλα. Πολίτες γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνεις κάτι καινούριο, αν θες να δεις κάτι καινούριο. Πρόμετεμος ρεσιστήρ, αϊ Καρμέλα, αϊ Καρμέλα. Εδώ Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή. Εμείς την Κυριακή στην Ηλιούπολη έχουμε συναυλία 6 ώρα το απόγευμα στην κεντρική μας πλατεία. Λέγεται Πλατεία Εθνικής Αντίστασης για τους ξενομερίτες που θα χρησιμοποιήσουν κανένα GPS. Εμείς τη λέμε κεντρική πάντως. Έχει αυτό το πολύ ωραίο όνομα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Το διοργανώνει ο νεοσύστατος φορέας Πλατεία Τέχνης, η καλύτερη πλατεία της Ηλιούπολης. Και θα είναι ένα δίωρο περίπου με τραγούδια, υπενθυμίσεις για το έγκλημα των Τεμπών, με αιτήματα να μην ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό λειτουργεί και προς εμάς και προς τους αρμοδίους, και όχι, δεν θα πηγαίνουμε και όπου βγει. Να σταματήσει όλο αυτό. Αυτό ισχύει προς τους αρμοδίους και είναι δέσμευση όλων ημών, των από κάτω, να το επιβάλλουμε και να το ζητάμε συνεχώς. Τραγουδάνε οι μαθητές του εργαστηρίου τραγουδιού Λόγο Φωνής, το φωνητικό σύνολο του Δήμου Ηλιούπολης, χοροδία. Όλο γίνεται με την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ηλιούπολης, εξέδρα, φωτιστικά, ηχητικά, γιατί όλα αυτά είναι και ακριβά και είναι και μεγάλο το μέγεθος. Θα συμμετέχει και η Νατάσα Μποφίλιου, θα έρθει εκεί. Γενικώς συμμετέχουν και άλλοι, και η μουσική μας, και την επιμέλεια την έχω εγώ και ο Φίλιππος Πασαλίδης. Οπότε ασχολούμαστε ενεργά με όλο αυτό και βλέπω υπάρχει και διάθεση. Θέλουμε να το κάνουμε, είναι και ανάγκη των ανθρώπων και ημών που συμμετέχουμε, αλλά νομίζω και άλλων, να υπάρχει σαν θέμα στην επικαιρότητα όλο αυτό που έγινε, να μην σβήσει τόσο γρήγορα,